तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमत स्वामी विद्यारण्य जी महाराज द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण के 25वें श्लोक का विचार हम लोगों ने कल किया था। तो बात चल रही है कि जो निर्गुण उपासना है वो वाक्यजन्य अपरोक्ष ज्ञान में कारण है, इसलिए निर्गुण उपासना मोक्ष फलक है, परंपरा से मोक्ष फलक है। परंपरा से संवादी विभ्रांति जैसे परंपरा से प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से वो प्रमा का कारण जैसे बनती है, वैसे ही निर्गुण उपासना भी निदिध्यासन रूप से वाक्यजन्य अपरोक्ष ज्ञान में कारण बन जाती है। ये बात 24वें श्लोक में हुई। सुनकर के ये प्रश्न उठा शिष्य के मन में कि यदि ऐसा ही है, निर्गुण उपासना परंपरा से वाक्यजन्य अपरोक्ष ज्ञान में यदि कारण है, तो वैसे तो मूर्ति ध्यान आदि भी चित्त की एकाग्रता का संपादन करते हुए अपरोक्ष ज्ञान में साधन है, तो फिर निर्गुण उपासना के ऊपर ही ज्यादा बल क्यों? मूर्ति ध्यान आदि भी तो परंपरा से वाक्यजन्य अपरोक्ष ज्ञान में कारण है, तो क्यों केवल निर्गुण उपासना के ही कोई विशेष महत्व दिया जा रहा है यहां? शिष्य का ये प्रश्न है। 25वें श्लोक में उसका स्वीकार किया कि ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, मूर्ति ध्यानादि भी चित्त की एकाग्रता को बना करके अपरोक्ष ज्ञान में साधन है, वो तो हम स्वीकार करते हैं, वो तो है ही है, प्रसिद्ध बात है, इसमें तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तो फिर शिष्य पूछेंगे कि तो फिर निर्गुण उपासना में ऐसा कौन सा अतिशय है कि आप निर्गुण उपासना को ही वाक्यजन्य परोक्ष ज्ञान में कारण बता रहे हैं? तो 25वें श्लोक में मूर्ति ध्यानादि की अपेक्षा निर्गुण उपासना में जो अतिशय है वो बताया। तथापि अत्र प्रत्यासत्तिर विशिष्यते, मूर्ति ध्यानादि की अपेक्षा निर्गुण उपासना में क्या अतिशय है? प्रत्यासक्ति, प्रत्यासक्ति रूप अतिशय है। किसमें? निर्गुण उपासना में। मूर्ति ध्यान आदि की अपेक्षा उसमें प्रत्यासक्ति विशिष्ट है। प्रत्यासक्ति का अर्थ क्या बताया? सामिप्य। निर्गुण उपासना ज्यादा समीप है। देखो समीप वाला जल्दी पहुंचता है कि दूर वाला पहुंचेगा? हाँ, दूर वाला भी पहुंचेगा लेकिन उसको थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। मूर्ति ध्यान आदि भी कारण है, वो भी कर्तव्य है, किंतु निर्गुण उपासना जो है वो ज्ञान के प्रति सद्य कारण है, ज्ञान के बिल्कुल समीप है। यही विशेषता है कि मूर्ति ध्यान आदि की अपेक्षा उसमें यही विशिष्टता है, अतिशय है। तो इस तरह से 25वें श्लोक का विचार हम लोग ने कल किया। अब अगले श्लोक में प्रत्यासक्ति का प्रकार बता रहे हैं। प्रकार बता करके ये कहते हैं कि देखो निर्गुण उपासना में ये अतिशय है, प्रत्यासक्ति इसको दिखा रहे हैं। देखो 36वें श्लोक का अवतरण देखो। प्रत्यासक्ति प्रकारमेव दर्शयति। व्याख्याकार कहते हैं कि 26वें श्लोक में ग्रंथकार प्रत्यासक्ति का प्रकार दिखा रहे, बता रहे, यानी मूर्ति ध्यानादि की अपेक्षा निर्गुण उपासना में जो प्रत्यासक्ति की विशिष्टता बताई वो किस प्रकार से है, वो दो प्रकार बता रहे हैं। किस प्रकार से निर्गुण उपासना समीप है, मूर्ति ध्यान आदि दूर है, के प्रकार बता रहे हैं। 26वें श्लोक का हम लोग उच्चारण करते हैं। निर्गुणोपासनम पक्वम समाधि स्याच्छनैस्ततः यह समाधिर निरोधाख्यः सोनायासेन लभ्यते। देखो संधि विच्छेद करते हैं, वाक्य योजना करते हैं जिससे कि हम लोगों को यह पता चले कि इसमें प्रत्यासक्ति का प्रकार कैसे बताया है। निर्गुणोपासनम वो तो एक ही पद है, निर्गुण उपासनम पक्वम समाधि ही स्यात् छ नहीं स्ततः है कि नहीं, उसको कहो स्यात् शनै ततः, वो छकार है उसका शकार बन जाएगा, तालव्य शकार बन जाएगा। नीचे देखो यह समाधिर निरोधाख्यः, समाधि ही निरोधाख्यः, ये अलग होंगे दो शब्द। सोना या सेन शब्द दिख रहा है ना, उसको अलग करोगे तो सह अनायासेन लभ्यते, तो अलग ही है। अब इसको वाक्य क्रम में बिठाते हैं इन पदों को। तो सबसे पहले पूर्वार्ध में तो जो भी शब्द है वो वाक्य क्रम में ही पड़े हैं। निर्गुणोपासनम पक्वम समाधि ही स्यात् शनेह ततः, यहां तक तो वाक्य है। और नीचे देखिए निरोधाख्यः यह समाधि ही सो सह अनायासेन लभ्यते। नीचे का वाक्य स्वरूप ऐसा होगा, उसमें पहले ले लीजिए निरोधाख्य, इसको प्रथम क्रम में रखें। निरोधाख्य यह जो है शुरुआत में उसको दूसरे क्रम में रखें, समाधि ही जो है वो तीसरे क्रम में रखें, सह अनायास न चतुर्थ क्रम में और लभ्यते पंचम क्रम में रखें। अब इसको इस क्रम में पढ़ेंगे तो वाक्य स्वरूप दिखेगा। निरोधाख्य यह समाधि स अनायासेन लभ्यते। अब जो है पूरे श्लोक को वाक्य रूप में पढ़ते हैं। निर्गुणोपासनम पक्वम समाधि स्यात् शनैः ततः निरोधाख्य यह समाधि स अनायासेन लभ्यते। देखो क्या है निर्गुणोपासना में प्रत्याशक्ति, मूर्ति ध्यान आदि की अपेक्षा निर्गुणोपासना में जो प्रत्याशक्ति है वो कहते हैं कि जो निर्गुणोपासना है वो निर्गुणोपासनम पक्वम। देखे निर्गुण उपासना जब करते करते वो पक जाएगी, क्या होगी पक जाएगी, पकना। देखो हम भोजन बनाते हैं तो अच्छा कब माना जाता है, पक जाए तभी तो, सब्जी कच्ची रह जाए तो खाने में मजा आएगी नहीं, पक्की हो जानी चाहिए, पकवा हो जानी चाहिए, पूरी तरह से पक जानी चाहिए। ऐसे ही निर्गुण उपासना आप कर रहे हैं तो जब वो पक्वम भवती पक्वा हो जाएगी, यानी अपनी जो सीमा है जहां तक होनी चाहिए वहां तक हो जाए तो समाधि ही स्याद, उससे समाधि हो जाती है, समाधि का रूप धारण करती हो, फिर उसका फल है समाधि। निर्गुण उपासना का सीधा निर्गुण उपासना की जो परिपक्व अवस्था है वो है समाधि। यहां पर जो समाधि शब्द है कि नहीं पक्वंग, उस वहां समाधि शब्द का लेना सविकल्प समाधि, सविकल्प यानी निर्गुण उपासना का पक्व रूप है, परिपक्व रूप है समाधि ही, उससे समाधि होगी। मूर्ति ध्यान से सीधी सविकल्प समाधि होगी नहीं होगी, किंतु निर्गुण उपासना से परिपक्व होने पर समाधि ही स्यात् शनैः, शनैः का अर्थ है धीरे धीरे। निर्गुण उपासना की पक्व अवस्था में कहा कि धीरे धीरे वो सविकल्प समाधि होगी, ठीक है सविकल्प समाधि हो गई। ततः ततः यानी उसके बाद, यानी श्लोक के अंत में ततः, ततः मैंने अनंतर, यानी सविकल्पक समाधि होने के अनंतर क्या होगा, निरोधाख्य यह समाधि, उसके बाद निरोधाख्य समाधि होगी। सविकल्प समाधि के बाद निरोधाख्य समाधि ही होगी। निरोधाख्य यानी निरोध है जिसका नाम, निरोध ऐसे शब्द से जिसको कहा जाता है ऐसी समाधि को कहते हैं निरोध समाधि, यानी निर्विकल्प समाधि। कैसे निर्विकल्प, निर्विकल्पक समाधि हो जाएगी। निर्विकल्पक यह समाधि जो समाधि है, सह समने वह निर्विकल्पक समाधि अनायासे न लभ्यते। देखो बिल्कुल आयास के बिना, कोई आयास नहीं करना पड़ेगा अनायासे। आयास कहते हैं प्रयत्न को, बल लगाना पड़े उसको कहते हैं आयास यानी बल। अनायास का अर्थ है कोई बल करने की आवश्यकता नहीं है, अनायास प्रयत्न के बिना ही लभ्यते प्राप्त हो जाती है। तो क्रम समझ में आया, निर्गुण उपासना परिपक्व होने पर पहले क्या होगा, वो सविकल्प समाधि, सविकल्पक, और सविकल्पक समाधि से धीरे धीरे क्या होगी, निर्विकल्पक समाधि अनायास हो जाएगी। ठीक, ये है प्रत्यासत्य। अब मूर्ति ध्यान जो है वो तो बहुत पहले की अवस्था का है। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा तो पढ़ने की जो है अवस्था होती है, पहले प्राथमिक कक्षा होती है, 7-8 कक्षा तक प्राथमिक कहते हैं ना, तो उसके बाद फिर पूर्व माध्यमिक, उसके बाद उत्तर माध्यमिक, उसके बाद फिर जो है स्नातक वगैरह कक्षा होती है। ठीक है ना, अब आप बैचलर कर लिया, मास्टर कर लिया, तो फिर आपकी परिपक्व अवस्था हो गई हो, फिर उसको स्नातक जो है डिग्री दी जाती है कि आप तुम जो है स्नातक हो गए, तुम पठित हो गए, अब तुम विद्यार्थी नहीं रहे, अब तुम जो है स्नातक हो गए। अब विद्या का अर्जन तो प्राथमिक कक्षा वाला भी कर रहा है, जो दूसरी तीसरी कक्षा पढ़ रहा है, किंतु उसके लिए जो है बीच में काफी गैप है, अभी उसको रास्ता और तय करना है। ठीक इसी प्रकार से मूर्ति ध्यानादि भी कारण तो है, किंतु उसके बाद और भी कर्तव्य है। और निर्गुण उपासना जो है उसमें ज्ञान के प्रति सामीप्य ये है कि निर्गुण उपासना से तुरंत ही सविकल्पक समाधि होगी, सविकल्पक समाधि के बाद निर्विकल्पक समाधि अनायास प्राप्त हो जाएगी। और निर्विकल्पक समाधि के द्वारा वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, ये आगे कहा जाएगा। निर्विकल्पक समाधि अवस्था में जब वाक्य का श्रवण होगा तक वाक्य जन्य अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, ये कह रहे हैं। ये तो हमने श्लोक से आपको सामान्य अर्थ बता दिया। अब इस श्लोक के ऊपर व्याख्याकार ने प्रतिपद व्याख्यान किया है। प्रतिपद व्याख्यान यानी एक एक पद को क्रम में बिठा करके व्याख्यान किया है, इसलिए हम आपको व्याख्या में ले चलते हैं। पूरे श्लोक का एक ही वाक्य है और व्याख्याकार ने उसको एक ही वाक्य कहा है। निर्गुण इति के बाद देखो, निर्गुणोपासनम यदा पक्वम भवति तदा सविकल्पक समाधि स्यात् ततः सविकल्पक समाधेः निरोधाख्यः निरोधाख्यः यः तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः इति सूत्रोक्त लक्षणो निर्विकल्पकः समाधिः सोनायासेन लभ्यते। ये हुआ व्याख्यान श्लोक का। अब आप जो है इसमें उस व्याख्यान में जितने भी श्लोकस्थ पद है उसको इस व्याख्यान में आप पाएंगे। कहां कहां कौन सा पद है वो आपको बता रहा हूं, जिसको अंडरलाइन करने हो तो कर सकते हैं। श्लोक में सबसे पहले निर्गुणोपासनम शब्द आया है, तो देखो व्याख्या में सबसे पहले उसको उठाया निर्गुणोपासनम। उसके बाद श्लोक में जो पक्वम आया है, पक्वम पद, वो यदा के बाद देखो व्याख्या में पक्वम शब्द है। फिर श्लोक में समाधि शब्द आया कि नहीं, तो पक्वम के बाद देखो भवती तदा सविकल्पक, उसके बाद समाधि ही ये शब्द है, उस समाधि के नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर श्लोक में समाधि ही के बाद स्यात शब्द आया है, स्यात पद है, वो भी व्याख्या में देखो समाधि के बाद स्यात पद है। व्याख्याकार ने शनेह पद को ग्रहण नहीं किया है, उसका व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो ततः पद आया है श्लोक में, वो उसी के बाद देखो ततः, ततः स्यात के बाद पूर्ण विराम, उसके बाद ततः शब्द है। अब देखो ये तो क्रम में ही है, ततः सविकल्पक समादेहे, उसके बाद जो है निरोधाख्य शब्द है कि नहीं, देखो नीचे मूल में निरोधाख्य है कि नहीं, वो है ये। और फिर आगे व्याख्या में देखो यह शब्द आया है, वो भी मूल में श्लोक के उत्तरार्ध में सबसे पहले यह शब्द है, वो है यह। उसके बाद व्याख्या में देखो तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि ही, ये पतंजलि का सूत्र है, यहां पर उपस्थित किया सूत्र है, इति सूत्रोक्त लक्षण निर्विकल्प कह। उसके बाद जो समाधि शब्द है वो मूल में यह के बाद आया हुआ समाधि ही शब्द है, निर्विकल्प के बाद समाधि ही, सोना यासेन लभ्यते अंत में एक में श्लोक में, तो व्याख्या के अंत में भी देखो सोना यासेन लभ्यते। श्लोकस्थ जितने भी पद है वो व्याख्याकार ने इस व्याख्या में समेट लिए गए हैं। अब उसको पढ़ो तो ऐसा वाक्य दिखेगा, देखो निर्गुणोपासनम पक्वम समाधि ही स्यात् ततः निरोधाख्य यह समाधि ही सो अनायासेन लभ्यते, ये वह वाक्य रूप। अब क्या कहते हैं श्लोक में देखो व्याख्याकार, व्याख्याकार व्याख्यान करते हुए कहते हैं निर्गुण उपासनम यदा पक्वम भवति, निर्गुण उपासना जब पक्व हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, तब तदा तब क्या होगा कि सविकल्पक समाधि ही स्यात्, निर्गुण उपासना के बिना सविकल्पक समाधि नहीं हो सकती, इसलिए निर्गुण उपासना से सविकल्पक समाधि होगी। और सविकल्पक समाधि ततः, ततः का अर्थ देखो सविकल्पक समाधि है, ततः यानी सविकल्पक समाधि के बाद क्या होगा, तो कहा निरोधाख्य यह समाधि, निरोधाख्य यह यानी निर्विकल्पक समाधि होगी, निर्विकल्पक समाधि अनायासेन लभ्यते, अनायास हो जाएगी, कोई ज्यादा प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा। अब जो है बीच में एक सूत्र है व्याख्या में कि जैसे अभी ग्रंथकार ने कहा कि नहीं सविकल्पक समाधि से निर्विकल्पक समाधि होती है, सविकल्पक समाधि से निरोधाख्य यानी निर्विकल्पक समाधि जो होती है, इस कथन को पतंजलि के द्वारा परिपुष्ट कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र में इस बात को कहा है, पतंजलि ने भी इस बात का स्वीकार किया है सविकल्पक समाधि से निर्विकल्पक समाधि की प्राप्ति, योग सूत्र में पतंजलि ने भी कहा है। पतंजलि के द्वारा उक्त जो सूत्र है यहां पर बताया, व्याख्या में देखो यह के बाद सूत्र शुरू, यह है वो तो मूल श्लोक का है, व्याख्या में देखो तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि ही, यहां तक सूत्र है, इति सूत्रोक्त लक्षण, इति सूत्र में कहा गया जो निर्विकल्पक समाधि का लक्षण है, इस सूत्र में निर्विकल्पक समाधि का लक्षण बताया। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधि, ये सूत्र है, ठीक है नहीं? पतंजलि का सूत्र है, क्या कहा है इसमें देखो, तस्यापि निरोधे, तस्यापि निरोधे, इसमें जो तस्य पद है उससे लेना है सविकल्पक समाधि लेना। सूत्र का अर्थ बता रहे, व्याख्या में जो पतंजलि का सूत्र प्रमाण रूप से यहां पर जो व्याख्याकार ने उपस्थित किया है, उस सूत्र का अर्थ है तस्यापि यानी सविकल्पस्य, ऐसा लो, सविकल्पक समाधि निरोधे है। सविकल्पक समाधि जो है सविकल्पक समाधि से चित्तवृत्ति का निरोध हो गया, ठीक है। तस्यापि निरोध यानी सविकल्पक समाधि के निरोध से, निरोध होने पर, तो सविकल्पक समाधि का निरोध माने चित्त का निरोध, चित्त निरुद्ध होकर के। सर्व निरोधात निर्विजह, सविकल्पक समाधि तस्यापि निरोध में सविकल्पक समाधि के निरोध होने पर सर्व का निरोध हो जाएगा। सविकल्पक समाधि में चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा सविकल्पक समाधि से, और उससे चित्तवृत्ति का निरोध होने पर सर्व निरोधात यानी सभी चित्तवृत्ति का निरोध होने पर निर्बीजह समाधि, उससे क्या होगा, निर्बीजह समाधि, निर्बीज समाधि यानी निर्विकल्पक समाधि होगी, निर्विकल्पक समाधि ही। ये सूत्रकार ने भी कहा इस बात को कि सविकल्पक समाधि के अनंतर निर्विकल्पक समाधि की प्राप्ति होती है। ये क्रम जो है वो योग सूत्रकार पतंजलि ने भी ये क्रम को माना है, इसलिए यहां ग्रंथकार ने बिल्कुल ठीक कहा कि निर्गुण उपासना जब पक्व हो जाएगी तो सविकल्पक समाधि और उससे निर्विकल्पक समाधि जो है अनायास प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना? तो यहां पर जो है निर्गुण उपासना से निर्विकल्पक समाधि की प्राप्ति तक बात हुई, इसलिए निर्गुण उपासना समीप है हुई कि नहीं, मूर्ति ध्यान आदि की अपेक्षा समीप हुई। इसलिए शिष्य ने कहा था ना कि मूर्ति ध्यान आदि निर्गुण उपासना, तो मूर्ति ध्यान आदि भी तो चित्त की एकाग्रता के संपादन के द्वारा परंपराया कारण है, तो निर्गुण समाधि क्यों करे, निर्गुण उपासना मूर्ति ध्यान आदि से ही हो जाएगा वाक्य जन्य परोक्ष ज्ञान। तो उत्तर दिया कि नहीं, मूर्ति ध्यान आदि की अपेक्षा निर्गुण उपासना जो है उसमें प्रत्यासक्ति है विशेष, इसलिए वो कर्तव्य है। तो निर्विकल्पक समाधि तक पहुंचे, अब इस अगले श्लोक में चलो, अगले श्लोक का अवतरण, भवत्वेवं निर्विकल्पक लाभ ततः किम इत्यतः आह। शिष्य ने स्वीकार किया, ठीक है, निर्गुण उपासना से सविकल्पक समाधि, सविकल्पक समाधि से निर्विकल्पक समाधि, भवतो एवं निर्विकल्पक लाभ, ठीक है, मैंने मान लिया हमने कि निर्गुण उपासना से निर्विकल्पक लाभ होता है, निर्गुण उपासना से निर्विकल्पक समाधि का लाभ होता है, ये गुरु जी आप मैंने बात को स्वीकार कर लिया, किंतु ततः किम, तो उससे क्या लाभ हुआ, निर्विकल्पक समाधि हो गए तो उससे क्या लाभ हुआ, अभी वाक्य जन्य अपरोक्ष ज्ञान तो हुआ नहीं, अभी आपने वो लाभ तो इससे सिद्ध नहीं किया, आपने तो अभी तक यही कहा कि निर्गुण उपासना से निर्विकल्पक समाधि की प्राप्ति होती है, इसलिए कहा कि ततः किम, तो उसका उत्तर देखो 27 श्लोक में पढ़ो, निरोध लाभे पुंसोन्त रसंगम वस्तु शिष्यते पुनः पुनर्वासितेस्मिन् वाक्याज्जायेत तत्त्वदिः। निर्विकल्पक समाधि से फिर और क्या लाभ होता है, ये बात इसमें कही गई है, समझने के लिए पदच्छेद करें। निरोध लाभे पुंसोन्त रसंग है न, पुंस अंत असंगम, ऐसे तीन शब्द है। वस्तु शिष्यते नीचे, पुनः पुनः वासिते अस्मिन् वाक्यात् जायेत तत्त्वदिहि। अब इसको वाक्य क्रम में बिठाते हैं, देखो श्लोक का जो पूर्वार्ध है वो वाक्य के रूप में ही है, उत्तरार्ध में देखो अस्मिन् शब्द जो बीच में है, पुनः पुनः वासिते अस्मिन्, अस्मिन् को प्रथम क्रम में रखे अस्मिन्, उसके बाद पुनः शब्द को द्वितीय क्रम में रखे अस्मिन् पुनः पुनः पुनः पुनः वो द्वितीय क्रम में रखे अस्मिन् पुनः पुनः वासिते, वासिते को तृतीय क्रम में, और वाक्यात है उसको चतुर्थ क्रम में, तत्वदिहि पंचम क्रम में, और जायेत वो षष्ठ क्रम में। तो वाक्य का रूप हो गया अस्मिन् पुनः पुनः वासिते वाक्यात तत्वदिहि जायेत। और पूरे श्लोक का वाक्य रूप होगा देखो, निरोध लाभे पुंसः अंतः असंगम वस्तु शिष्यते अस्मिन् पुनः पुनः वासिते वाक्यात् तत्त्वदिहि जायेत। कहते हैं कि निरोध लाभे पुंसः, निरोध लाभे यानी निर्विकल्पक समाधि का लाभ होने पर, निर्विकल्पक समाधि होने पर पुंसः यानी जो उपासना करने वाला जो पुरुष है उसको, अंतः यानी अपने ही अंदर, ठीक है कि नहीं, असंगम वस्तु शिष्यते, जो असंग वस्तु है, असंग वस्तु जो आत्मा, वो जो है केवल शिष्यते बाकी रहेगी, और अस्मिन् पुनः पुनः वासिते, यही जो है बार बार उसकी भावना करने पर भाविते, वाक्यात् तत्त्वदिहि जायेत, वाक्यात् यानी तत्त्वमसि महावाक्य का श्रवण करने पर उसको तत्त्वदिहि यानी तत्व का साक्षात्कार यानी तत्वज्ञान यानी अहम् ब्रह्मास्मि इस प्रकार का अनुभव हो जाएगा, तत्वदि जायेत। यहां तक तो बात सिद्ध ही है, यही क्रम है। वाक्यजन्य अपरोक्ष ज्ञान में जो बाधाएं है वो उपासना से दूर हो गई, तो वाक्यजन्य साक्षात्कार हो गया कि नहीं। निर्गुण उपासना जो है किसको करनी पड़ रही है, जिसको वाक्य का श्रवण होने पर अपरोक्ष प्रमिति का उदय बुद्धि मान्यादि के कारण नहीं हो रहा, तो उसके लिए ये तापनी आदि उपनिषदों में निर्गुण उपासना बताई है। अब ये ग्रंथ कारण यहां तक मैं बिल्कुल अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया कि निर्गुण उपासना किस प्रकार से तत्वदी में कारण बनती है। तो ये इस श्लोक का दो हिस्सा किया है व्याख्याकार ने, श्लोक का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध का जो हिस्सा है उसका प्रतिपद व्याख्यान नहीं किया, वो श्लोक से ही अर्थ निकालना है। उत्तरार्ध का जो है व्याख्यान किया है, तो पूर्वार्ध तो सीधा ही है, निरोध लावे पुंसह अंतर अंत असंगम वस्तु शिष्यते। निर्विकल्प समाधि होने पर पुरुष के लिए एकमात्र असंग आत्मा ही शिष्ट रहता है, बाकी रहता है और कुछ भी शेष नहीं रहता है। और फिर निधिध्यासन के फलस्वरूप पूर्वार्ध में देखो कहा है, उसका व्याख्यान से ही देखते पुनर्पुनर्वासिते अस्मिन वाक्या जायत तत्वधी, उसका देखो अवतरण पहले अगले पृष्ठ पर, ततोपि किम इत्यत आह पुनः पुनः इति। ततः अपि किम, ततः से अभिप्राय यानी निर्विकल्पक समाधि होने पर और जितने भी विकल्प है उसकी निवृत्ति हो जाती है और एकमात्र आत्मा ही रहता है, असंग आत्मा ही वस्तु बाकी रहती है, और जितने विकल्प है उन सब के तो क्या हो गए, निवृत्ति हो गई। ठीक है, उससे क्या हुआ, ततो अपि किम, उससे भी क्या लाभ हुआ, शिष्य पूछ रहे। तो उत्तरार्ध से उत्तर दे रहे पुनः पुनः रीति के, देखा श्लोक के उत्तरार्ध से, अस्मिन् असंगे वस्तुनि पुनः पुनः वासिते भाविते सति वाक्यात् तत्त्वमस्यादि लक्षणात् तत्वधीहि तत्वज्ञानम् अहम् ब्रह्मास्मि इति एवम् आकारम् जायेत उत्पद्येत। ये जो है उत्तरार्ध का व्याख्यान है, उत्तरार्ध का प्रतिपद व्याख्यान किया है। तो आपके इस उत्तरार्ध के व्याख्यान में उत्तरार्ध के जो भी पद है वो इस व्याख्यान में समेटे हुए है। व्याख्या करने देखो पुनः पुनः इति के बाद अस्मिन, अस्मिन शब्द जो है उत्तरार्ध श्लोक में देखे, उत्तरार्ध श्लोक के उत्तरार्ध में बीच में है कि नहीं अस्मिन शब्द, वो है वो अस्मिन असंगे वस्तुनि के बाद देखो पुनर्वासिते है कि नहीं मूल में, पुनर्वासिते मूल श्लोक में पुनर्वासिते वही है। भाविते सति वाक्यात, वाक्यात भी मूल में है कि नहीं, वही है ये तत्वमस्यादि लक्षणात। उसके बाद तत्वधि जो व्याख्या में तत्वधि आया वो भी देखो श्लोक में है कि नहीं, तत्वधि का अर्थ हुआ तत्व ज्ञानम, अम ब्रह्मास्मी एवं आकारम जाये तो, वो भी देखो श्लोक में है कि नहीं, वो जाये तो उस व्याख्या में जाये तो का अर्थ कर दिया उत्पद्य। अब ये जो आपको मूल के जो पद बताए उसको इस क्रम में पढ़ेंगे तो वो वाक्य रूप दिखेगा, अस्मिन पुनः पुनः वासिते वाक्यात् तत्वदि जायेत। अस्मिन यानी असंगे वस्तुनि, देखो निर्विकल्प निर्विकल्पक समाधि से असंग वस्तु की प्राप्ति हुई, निर्विकल्पक समाधि से असंग वस्तु की प्राप्ति हुई। अब अस्मिन यानी अर्थ, अस्मिन शब्द का अर्थ है असंगे वस्तुनि, असंग वस्तु प्राप्त होने पर, पुनः पुनः वासिते, पुनः पुनः वासिते यानी बार बार वासित यानी तद विषिणी भावना करने पर, भाविते सति असंग भाव होने पर, वाक्यात वाक्यात तत्वधी, वाक्य से तत्वधी की, वाक्य का अर्थ क्या है यहां पर, तो कहा तत्वमस्यादि लक्षणात, तत्वमस्यादि ही जिसका लक्षण है, ऐसे महावाक्य कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, महावाक्य। वाक्यात का अर्थ है महावाक्य से, यानी तत्वमस्यादि महावाक्य आदि से और जो तीन महावाक्य है वो ले लीजिए, ठीक न। तत्वमसी, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, ये चारों महावाक्य। तत्वमस्यादि लक्षणात् वाक्य तत्वधि, तत्वधि यानी तत्वज्ञानम, तत्वज्ञान होगा वो। तत्वज्ञान का स्वरूप क्या है? तो कहा अहम ब्रह्मास्मिति एवं आकारम, ये तत्वज्ञान का स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि यही जिसका आकार है, तत्वज्ञान का यही आकार है। अहम ब्रह्मास्मिति एवं आकारम जायेत उत्पद्येत, ये किससे हुआ? ये निर्विकल्पक समाधि से अंतरंग वस्तु की प्राप्ति और फिर उसका बार बार अभ्यास करने पर इस प्रकार की अवस्था आएगी कि वाक्य से जन्य जो अपरोक्ष प्रमिति की उत्पत्ति हो जाएगी। ये कहते हैं हम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म स्वरूप हूं, ये लाभ हो जाएगा। तो देखिए ये निर्गुण उपासना से इस प्रकार से तत्व साक्षात्कार बताया। अब मूर्ति ध्यान से सीधा निर्विकल्पक असविकल्पक समाधि भी नहीं होगी, ठीक है कि नहीं? इसलिए निर्गुण उपासना की आवश्यकता मूर्ति ध्यान आदि से भी महत्वपूर्ण ये निर्गुण उपासना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मूर्ति ध्यान आदि नहीं करना, ऐसा नहीं है। अधिकारी भेद से सब साधन हमारे यहां बताए गए हैं। हमारे यहां जो भी साधन बताए गए हैं वो सब कर्तव्य है, किंतु अधिकार भेद से। इसलिए कोई कहे कि तो फिर सीधी निर्विकल्प समाधि करो, मूर्ति ध्यान आदि को छोड़ दो, तो ऐसा नहीं करना। जिसको इस बात की समझ नहीं है वो ही ऐसा करते हैं। अधिकारी के भेद से सब साधन हमारे यहां बताए, एक ही साधन में सब लगे ऐसा हमारे यहां नहीं कहा। सबकी वृत्ति बुद्धि भिन्न भिन्न होती, योग्यता भिन्न भिन्न होती है। इसलिए अब जो है तत्वज्ञान का स्वरूप जो है अगले श्लोक से विशद रूप से बता रहे हैं। ओम